دو بدوای اوی به هفی کاروان تکنیک کانی ورده ورده لنا کاره هنر رامیار بدر کود و پیگوتن ایو زور دل خوشن تیپا که بدلیا نبو او جور راه نانا یاری شان کرد هتا کو راه نرکیان واز به هوید انجام که یاری کوادر کود و کو راه نر پیش نازی کرد و هر لگل تیپا که دمین توا و دستی کرد براه نانا به زکانی تا کو تیپا که به هستر بگید برمتیان کچه کن آیا امرو شیرینی پیش کشه کن آه شیرینیش با من پیش کش اکن هاو رکنم آه داد آه آه نگیا سلام تو سلامتی؟ آمی بمشی و یه آسانی که من شیرنی را آوره کن ورگرم دیگیشت منی ایمی ایره ایم با توی یه کپتن شاو با چی؟ تو که تو شیرنی را آوره کن ورگری هرجیز تو قصه وامه که تو که ازانی چه گلکه با تو نردوه کپتن شاو نفرت بیله ایوه وازم نبین کپتن شاو با چه اتی؟ کپتن شاو چونه؟ سلام لیبی کپتن بابروین دی اتوانم پسیاری که تایبت لیب کم؟ تکایا حزکم الله مکت باشکرهای برونی بید پیمان بله ای راد چه برم بر کپتن شاو دی پیمان بله ما بستم هیچ تگنیا بلام تو حاوی لگل کپتن شاو دی تکایا سانا پیمان بله دی تکایا پیمان بله تکایا پیمان بله تکایا بله ما هاورین نخیر براستی ایما پیمان خوشه که ایو هاورین اما حالی که زور خوشه پیمبله چون لیرزانه کن اروانی اهلیان تی اگه تبینیم کردو کنده یاری زنان زیگر نینه بلان باشن کوا تا ایشه کت پیه کردو با خود همو کس ایرهیم پیه چنایم بماندو بونم اوی که گرینگه که اوان زور باش بونه و هروها بروان با کارکانیان هیا آرام اگرم تاکو ابن با یاری زنی که باش دلنیم روشک هریه اوان کسر اکونه او کاشانازیان پیوه کم شیرینی به شیری منگاد اوه یان به کاکاو امی شیرینی زور خوش من بوه نوی ها بله او به تم اوانی کرتو شاو اه شیرینی بس با کاتی نیه او ریان ای ایما بدنگ بند جمله بگرن خودتان آمده کردو با مشق کردن ابه دست با مشق بکن وکو را هنر برتن کم کاپتن شاهو کاپتن شاهو کاپتن شاهو اگر گل کم شیرینیم پیان هاوریان بگمان بله هانی هرگز نیالم گل کرد تا کو شیرینی بخور ها بگیر نیالم چی تا مسراتوا اگه داری خودم بی این خیراتان بله شیرینی ودیره Saurin de dani bizi sıkacak. Bu bara toba kemeriz akamawa. O çıkana. Ay yar yemanar ki ev erken. Bu او بیگمان ادورن برامبر تی پیک چکا ایو زور بیل شیرینی اکنوا اوش بیگمان کارگی لسریع کرنی تا عبید ای نزانینا سبی کس شیرینی ور ناگرد آه تیگشتی چم گود کابتن بله پیک هاتین باشا من آماده نیم ای اما تو باهنه را چی خرابا کشیرین قداغه کردو للاعریزانه کن بلاستی من بقم لوانه بیتوا ها سیری اما بکا بجوانی ها اما چی نسره و در باره که که کاکاوکا کابتن بوچی بلین لدریا مشق بکن کابتن مفر مارکانی امراهینا رسی بزین ناکم بوست هانی تو لومی کابتن شاو مکا من پشگیری را هنرکا مکم نا تو انم رازیم بالو سکوت کانی هانی آیا کابتن تو بدوانه کشیرنی چی زوری ناوی اما هیت پیوانی اکی بمشتوانی ها هرگیز بیر لشیرینی مکاو تاوکو پاش کتا یهاتنی یاریکی بیانی آیا ایمه لزیار شیرینی همه هولا چی خو من بیم بیو یاریکی باشترنی ها نخیر بابکو عمل پیناوی راهی نرا براستی من امر اوانم ترسان که سیری اوانا کم روش من آلیم ببیره توا آیا تو لیاتت ما و دایکا هرچند ایما لاوازش کن نسرمستان بلام یاری توپی پی من هر خوش اوی ایما لگش یارکن ادارین آخ با روشانی بسر چو خوزگم اخواس گاتی من آلیم بگره توا ایما همو من هولکانی خو من پیشکشا کرد لکو تایی ها هم مال یک تری جیابوی نوا استاش من بطنیا ماما ولدی پکیا لپاشان اوی من دام نبو وانبو بلا من استا پشگری تیپه کی زور به حسا کم لچاوکان یوان کاتی منالی خون ببیر دیتوا آخ با روشانی را بردو براستی اما بطلو یاری تو پی پی ما کرد بلام برایشتنم با چرگا کوشویستی یاری زنکانم ندز یاوا بلام هر کاتی که من گیتار آجنم و هستا کم که پی مالی لکه حرکت بردوان با اگر زوریان لیه نکم او بله نکد نه تا دیده جیان بای همو حوله چی خوم ایم تاکو آوات تکی خوم و دایی کم بیتا دی براکم رامی چیا؟ آیا شیرینی لگل خود ابی؟ گلک آبام لگل خوب بولم برای نرکم آشیرینی یا قدقا کردوی نه زنی چی بکن لگلی؟ برای من راهی نرکم رایگر نبی اگر شیرینی که لگل خود بی ایوانی قسکم؟ بله اگر یارمتیم بی او شیرینی که بدست این تو برکی هیچ تک نگری ها بیگرا اما بوچی وات کسانا امرو روزی جشن زنانی تیپی کاروان هرگیز شیرینی قبول نکن اوه او بلاو کنوه را بگینه بلا ملو فرمانی رهنه را ببروی من او دل پیسی اکاد وابزان او پرز شیرینی ور نگر تو علاکاتی من دالی لکتکا بویه نه اوه ام دل خوز بی لام جزله دا و شیرینی بخوی لام جزله خوشا بلا تو راس اکی من زار سوارم برسیه ها زار سوار اما شیرینیت پیه ها پیم بله چیم شیرینیت پیه داوی زار سوار داوی لبرده نکم ها بله اما راز نیا بله من خواب درستم کردو ها ها؟ جیمیری سلاو لیبی سلاو لطوش کپتن شاو کپتن شاو شیرینی مالی ورگلی ببورن من نتوانم دین فرمو کپتن بی خود که کپتن لی من ورگره فرمو کپتن که ورگره که کپتن ها؟ کافر شو؟ راستی اگر خوام به من تو بون درخیم باشا خواهد لگم زور باشا براستی جشنی امسال هیچ خوش نیه باشا دواتر ایوه دوا کوتون براستی ایوه زو براتم بخویا باری براستا استاج یاری که دست پیکت تیپی کاروان مشکل چی زوریان کردوه با هم یاریا لوانه انزامه چی باش با دست بهنن دیوه دست پیپکن کاروان گل چان لکریا بنفرد به تنبل ما بل خود تن بگرنده ای او ایو چی الین جاوازی که تنها یک گولا اتوان گولا که تو مرب که اینو دی هانی انزامی یاری کشتی پی کاروان با دو گل برانبر با سفر لدواوان امرو ایوه لسرخو یاری تن اکر بو چی؟ آخر کابتن آخر چی ها؟ ایمه چاوروانی جشنان اکر بلام زور دویش بو مالا امرو زور نخوش بو با ایما بیدک بن مادم با چی ایو بیهسن ها برز رامیار چیا آیا هیت پیش نیاره کت هیا قصه خود بکا آیا تو ریگه من پی ای اگر هاتو لمیاره دستر کوتین اوش شیرینی ور بگرین لها و ریکان من تکای رازی با تکای رازی با باشا رازیم بلام ایو لیاره کده سر کون باشا یاری زنگان براستی مشتی که زور خرابه با من اگر هاتو سر کوین اوه دهی با دست بیفکن اه تو با بابنا زور جوانه یاری زنانه دی بیکاروان با باشی یاری یکن لبر خاطر شیرین یکه ها دهلم هرگیس واب کن ایستا شانی برم بلگور راوسته و ابه چیب کد اولیدان ایگو ها ایمه سر اکوی Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay هاوریکانی مبا فریم کبیر براستیم از سیره و وانا لکوتا یکی اوان سر کوتنو بردیان اوان زور سپاس بو ایوه سپاس لسر بلینکی خومو میستاش هشتا نازیان هلا گیرم زور باشا سپاس هاوریکم دوای اوی راهنر رامیار استی تیپی کاروان نیزور بدل نبو که بردوام مشقی که اکردن بویا بریاریا مشقی گران تریان پیب کرد تا تیپکا برو پیش برید چاوروانی زنزیری دهاتوی گل کربن